أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم مشران استاد خدیت علیہ السلام اسلو یہ ختم منگا پورا کرو اور خدا احسان سرا دس حفظان والو کہ بغیر معاوضے نہ حفظان صاحبان وائی بھائی تم حافظ صاحب کے جاؤ ہوا جو ختم مقام وہ پنجو ہزار روپئے مانگے نہ اکبلا ملوش لو نہ بل جامع سوچ لو اص ٹکرے وہ لے جانے وہ پڑھو نہ جی تو پھر درخت مسئلہ ہے اور دس لوگ پھر نہ اکڑے اکڑ کے ہو اس بابا کی گی نہ بیا ظاہرہ بن منہ داداش ہو جی وہ قبولیت حالات نظر آئے اور بغیر معاوضے نہ ختم ہوا ہی اپنے آدم دا دے وٹ خدیت خدیت وٹ احسان وٹ سعادت ہے اور بغیر معاوضے نہ ہوا اجازت کے ادارہ سی کہ ماں کو بغیر معاوضے نہ بولو بٹا پھر ماں پڑا نو دا اگر دا کے برس لو رے بنا خدا شکر ادا کی کہ خدا شکر دستا کہ بغیر معاوضے نہ ماتا دا بھلو تو فکر آپ لو اور بیا یہ روی یہ سخاوت قبلیت دے یا نہ دے اس پتہ لگی صاحب یعنی قبلیت اس پتہ نہیں لگی دے وجہ باندھے عمل کرونا بعد ہوں یہ روی یہ راست خبر دا تمہارا تکلیف ہو شلو خوادی اشوا اس پتہ لگی کہ قبولیت اشوا یا نشوا الحمد للہ ڈاکٹر محافظ صاحب ختم اکڑو آجی ڈاکٹر سیاد صاحب دلر خدے تلا وقت حج رسیم کھڑی دی اور کلا روس خلاف جم کے دو افغانستان کے نو خاص مار بنے دے ڈیوٹی کھڑے دا خدے احسان تھے آدھے بانے میں خدے تلا احسان دے ہم سلسلے میں خدا احسان دے چل تالا غذا کے شامل شوے دے یعنی اور بیاسا میں قطر جنگ کے خلاف آگے کے لے گئے والنٹیئر دے برتو آئی والنٹیئر سے مارا گیا رضاکار رضاکار حکومت اختی ہو راہ نوجوان رضاکار پکار دی کیا فوج سر جنگ کی شامل سی انڈیا کے خلاف ارے کم شامل سے ہوئے سواد ہے کلا قبول کی دا بہنا سبحان اللہ وہی کلا دے باپ سے لاگے گھٹ پروفیسر گھٹ پرنسپل ہو جی ڈینٹل کالج ہے شوقیا دے من دیکھو سکڑو زیادہ ارمان اسمان زوئے مسلے من دی میں نے قبر کے دے دا بہنا آگے تو رسی سمرا دے بہنا کہی دے کہ بنیادی خواہی دے گئے لڑکڑے آ گئے دیتا وہ سواب کی گئے تو سواب رسی الحمد للہ رحم آفر صاحب عبداللہ صاحب والد صاحب حیات آباد کے جو جماعت امام ہوں خدے ادارے کی شہادت سے ہو جائے یعنی حق بے نام بنے شہادت اچھی ہو جائے اور دا ہے شوق خراب محبت خراب ہے جو ہو نہ نہ قبر کے دے سمرا بہنا دیوکڑا رے سواب اگر ترسی میرے برکات اگر ترسی جی نہ خدای تو رضا ختم ہوتا تو نصیب پڑھو خدے خپل دربار کے قبول کی قرآن مجید دا سے شہر ہے کہ فرشتوں کا تلاوت اعزاز میں نبل شاہ ملاو شہر فرشتوں کے فقط جبریل علیہ السلام تلاوت کھولے تھی باقی فرشتوں کا ذکر خدے وکڑے دے قرآن نہ ضرور کرے تو فدے وجہ مطلب بھائی کلا قرآن میں لکھی گی اور خاص طور سے تاجد کے جگہ قرآن وائی تاجد بارہ روایت کرا رہے کلا تاجد کے قرآن مجید تلاوت کی فرشتے راضی اور زدے شور کھلے یعنی کہ دا آرہ کلام بھائی شکم کلام ہوں تا عزت و اعزاز ملاو لشو آ کلام دا انسان لگیا دے وائی سبحان اللہ اور بیا کم دے کہ ختم قرآن کی گی شپیتن ذرا ملائک نازلی گیلتا اور دعا کی شاملے گی اگر دعا قبولیت والے امین بھائی اس کے ذرا فرشتوں دے کے شمولیت کی داغت سادہ تھی ادے وقت دعا سلم کا خوبا سو آدم رب رحمت نزول کی گی فرشتوں فرشتہ نازلے گی دا رحمت نہ خدا تعالیٰ قرآن مجید تھوڑا تڑ لی تھی سبحان اللہ حضرت عمر فاروق صاحب رضی اللہ عنہ مسلمان ہیں جو واقعہ چلے ابو جہل دل رول کا فنانو راہ اللہ سب کو سب راہ وسلو دے ترا رست جاؤ بس روان میں جدن خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس سر ورنہ پر قوم ہو دار کے راہ لو صاحب راہ صاحب راہ چلتا روانی بس دن ہو کسا ختم ہو سر ورنہ پر قوم ہو سر پر کوالا پس کو پس کوا مخدا خبر آوالا استا اوخ ہے اور استا خور مسلمان شیوی دی دا اسلام استا خپل خور کے داخل سے مجھے خواہ روان شروع دن روان شروع دن خور خور پر رسلو اور آگا زمانے کی پڑھ دی حکم نو رہا شیوی حضرت خباب رضی اللہ عنہ خباب رضی اللہ عنہ جی کو پر آگلے ہو اور سمنا قرآن مجید نہ دکھے ہو وہاں دی مجید کا قدر ہو دیز در کولو ورنا کہ دیکھے باہر ڈل در دشلو گوری عمر فارق سے بلاب گئے نمبر دن نہ راگ لو حضر خباب سے وزی اللہ میں حکر شلو اور دیکھے دیوار دیش سکر لو اور آگئے ہو ولو اور خورتے ہو لو لوگوں کی دو لو یا اکبر خان دشمنا خاصو مسلمان شیو ہے بس آؤ مسلمان شیو بس شروع کو خور باندھے ہو او گول ٹکول گول ٹکول بھی نہیں اکڑا نہ آخر آگے بڑھتے ہو کہ چلے ماں بالکل مڑکے نہ ہم سے زیادہ جان بز پرے لگ دیں داس بدل تو جھٹکا وار کا جگہ بھی نہیں تو وہ قتل بیا آخر خور وا سر وار بندو کر دو دو دیکھ کسی جانو کہ نہ سو تاس دس کلام میرے خدا کلام ہو گئے پاک کلام میں تو سوپرے پاک سے بھی نہیں بنا لیں غسل نہیں کرے نہ قرآن مجید تو لاش کسی لگو رہے مرد لا غسل اکڑو اور یہ بعد چلے راہ لو آگا صورت تاہا طه ما انزلنا عليك القرآن لتخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى ناس يقولوا نصر بأوبر ذلو آنکھڑے گڑ وڑ لو اور بس خدا تلا ہدایت پر داخل یہ جدا تو خدا ہے تھوڑا ایسے نہ مسلمانے کی بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاڑ کے بتا رہا سچورا آگے نہ بار وقت لے سرمن بار وقت لیا لاڑ کے لاڑ لو پیغمبر صاحب دربار تھا کم دے کے اس دن سبا سبھا برباد صحیح کی گی دادا دے کے کور اور کم صاحب رضی اللہ کور تو لاڑ صاحب ایک نام عمر راہ لو اور لاس کے تر دا پیغمبر صاحب میری بات رادشی گرو اصل ادھر نہ راہ لو بس داتو سرائے وہ لوگ سکھو مسلمان دو طرح ملے بس خدا تعالیٰ اسلام دولت نہ کو مدر رسیب کھڑو یوبل صاحب یوبل کشت ہے آگا داسی خلاور ہو چاہے بچے کلا خلق و سرا خبر ہے جرگے مراکے بکھولے نو گٹ گٹ خلق بھائی اوپر زور ادے مکی صاحب خبر کچھ بکھولے اور خلق بھائی پڑھ پڑے اور سب ادے ویلو داب خلق و ملل نو دیوی دا چاہتا جو رس مار ٹکراؤ کے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سر مار ٹکراؤ کے کہ دو دو خبر ہو کچھ بیا پتہ لگی جا سنگا چل گیا جب ماں خبر ہے تو سنگا ٹھیک سے نم دادا یاد ہے سیاد پہ نہ سر ہے ان کو مغل ہے الف نحام میں سجدہ کے شاید نزول کیا نم راغ لگے نو دے لاڑ لو پھر ہمارا تو ہم خبر ہے اوکھڑے خبر ہے اوکھڑے اوکھڑے اوکھڑے اوکھڑے اوکھڑے کلا خبر ہے ختم اکڑے نہ پھر ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم سنائے حامیم سجدہ بھی شروع ہو سمجھا اتبا اتبا ڈیرو کھلاوار ملک والی اور ڈیر دباس جرگے مڑاکو والا ہو دے مک بیا کیا خبر ہو طاقت منا ہو کلا ذریعے خبر ہے ختم ہوئی پھر ہمارا سن حامیم تنزیل من الکتاب تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون دائے کلا ویلو بیاج کلا دے تو رسدلو تے فکلم دلتکم سائقتم فین آردو فکلم دلتکم سائقتم مثل سائقت آدم و ثمود دین اتا سر مخڑا ہے بیت رن بیدنا نو بیا اگا تندر چکو مادو ثمود من راگر و ناغینا بیاوی ہے جگہ چکو لگا خبر اوکر ناغی من دا اتا سے جھٹکر آلا چاہے کہ تم خریب انہیں لاکھ کے نمبر سے کیوں کرو بس دا وطن آلی دا تندر خمام انہیں راگر بس دگا دے کے سڑے پاس تو واپس نہ آ بجا میرے نہ گوری وائی دا سڑے خود بدل شیوے دے ددی حال بدل سے خود باقی بدل دے رہا بس آگے یہ کوما دا سڑے دگا سے پریک دے جنہیں کامیاب چلو استاد سے عزت بھائی او کہ چلے اللہ سے کامیاب نہ چلو ختم بشی ہیں نو کافر کافران کا اندازہ ہو بچی دا قرآن مجید چلے دا دا دا جرگے مراکی اور دا ملکے خبریں نہ دی دا خود زیادہ دور لگی ہے جسم گٹ نہ گٹ گٹ نہ گٹ ملکے پنچر کرو یعنی خبر ہو تو پریخ نہ رکھو تت پر نو نش لو یعنی نہ خدا احسان دے دا کلام خدا تلا چاہ تو مات رکھے دے یعنی دے تلاوت مانے مانے پوئے گی نہ پوئے گی نہ تاسا جب نہ پوئے گی تو تم خالق کوئی بھی آگو تو پتہ لگی سمنا زور نہ دیکھے ہو سمنا کمال نہ دیکھے ہو وائی صرف آنوں نے بغیر بنا دم بھائی اور ہر اوٹے کے ماندے پر مسجد کے بولاڑا بنے تلا تلاو کے وہ لکھے گی یہ اوٹے کے بدل کے سل نکلے گی وہ ناشتہ اپنے بردوست نکلے گی اور ادس ادس بھی تلاوت کی پندش نکلے گی اور ادس نہ بھی زبانی تلاوت کی لس نکلے گی ہر طرح کسی نے خدا تلا کڑی نصیب کڑی دی الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, وافضل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما, اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من تطلع له نصارا راشد, یا اللہ زمان مٹول مسلمان صغیرہ کبیرہ گناہنا معاف کی, یا اللہ امت حال بنے رحم کے کم کم جائے کہ امت خلق خلق مصیبتوں کے گیر دی دشمنان اندر رہے کی دی, یا اللہ تعالیٰ مانون حفاظت ہو کے, یا اللہ عزیز زنانوں معشمان بڈاگان جوانان حفاظت ہو کے, یا اللہ یعنی معلوم حفاظت ہو کے, یا اللہ دشمن رہے میں بار باز ہو جائے پاک, یا اللہ افغانستان کے امریکہ تباہ برباد, یا اللہ تباہ برباد, یا اللہ تباہ برباد, یا اللہ ملک وطن ٹکڑے ٹکڑے دکھلا, یا اللہ ملک وطن ٹکڑے ٹکڑے, یا اللہ ملک وطن ٹکڑے ٹکڑے, یا اللہ معیشت تباہ, یا اللہ مال ہار تباہ, یا اللہ تب کردار خیر خصل مدود رہے خدا, یا اللہ کردار خیر خصل مدود رہے خدا, یا اللہ تب کردار خیر خصل مدود رہے خدا, یا یا اللہ شام رات کے, یا اللہ یا اللہ کفارتا رہے بادل تھا, یا اللہ شکست بھر کے, یا اللہ اہل حق غالب, یا اللہ اہل حق غالب, یا اللہ اہل حق غالب, یا اللہ برباد مسلمان ہار مدر, یا اللہ فلسطین مسلمان ہار مدر, یا اللہ کشمیر مسلمان ہار مدر, یا اللہ خط مبارک منگوالو اخبل دربار کے قبول خدا, رحمت اللہ برکۃ اللہ پہلو والا تھا وہ لوٹو تو رسید کو خدا پاک, یا لگن فرض دین پر محنت کوشش کی دی کتابوں نے سارے لکھن شر کے تصنیف تعلیم دس و تدریس مدرسوں کی دعوت تبلیغ بیت و تلقین, اور یا اللہ جنگی کے میدانوں کے, یا اللہ ٹولو تو سر برست ہو گئے خدا پاک, یا اللہ مالی اسباب اور سمرا اسباب سمرا سجن پر یا خدا پتہ پیدا کی, یا اللہ کوشن کامیاب کو خدا پاک, یا اللہ کم خالق مصر سے کہ بیعت تھی, یا اللہ مجلس نے تراز الوادی دی حضر مجلس کی ناز کی ختم کے مصر شامل کر, یا اللہ کول امت, یا اللہ کول دلو مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر اسی کی برکت واچے, یا رسول تندرستی تندرستی پر نظر رکھے, پریشانی پریشانی پر نظر رکھے, یا اللہ مشکل مشکل نہ مشکل نہ اخلاص کے, یا رسول کو روزگار روزگار میں تنصیب کے, یا رسول بیماری کروڑوں بیماری, یا اللہ شفا میں تنصیب کے, یا اللہ بیماروں کا غیر شفا, یا اللہ شاید اشفار, یا اللہ شاید اشفار, یا اللہ تعالیٰ چار سبوں کے نیک حاجت بھی, یا اللہ تعالیٰ عالم خدا در نیک حاجت نے وہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی اصحاب اجمعین برحمت, یا مٹھائی تقسیم کہہ دی دام برکت بھی ختم برکت بھی دا ضرور